How can it be so easy? No one can take you from me. You will be forever mine. Thank you. Els darrers minuts a través de la factoria dels 80 de The X Factory amb gent com Patrick Jouvet, on són les fans, i també Boy George amb el Karma Chameleon, una de les cançons que ens arribava des del 1984. O Valerie Dorham, It's So Easy. En aquest cas, a la factoria dels 80 ens hem avançat uns anys, perquè estàvem en 1991 amb aquesta banda que va començar a triomfar a Holanda i que després va passar el seu triomf, ho diríem així, al Regne Unit. A les llistes de música ballable d'aquell país va començar a triomfar aquest I've Been Thinking About You, que acabem d'escoltar i que va ser un dels èxits més importants de la trajectòria de London Beat. Seguim amb la factoria dels 80. Proseguim a 80's Factory amb Rafael Corbí amb la música de Cole and the Gang amb Victory, Mike Francis amb Changes of the Heart i també amb Amin Peck. Recordarem el seu Get on Me abans que Stars on 45 ens a partir del seu medley de bones cançons i bons ritmes. Tot això des dels 80, per tu, que t'agrada. Oi que sí? 80's Factory, la factoria dels 80. People, get ready. It's time to show what you got. Players, take your places. There's only one way to the top. You must steal that victory. Release that energy. You can. Victory. He's gonna take the stairs up to heaven, dreaming of an ecstasy, singing out the one. But what about my love? Nothing's gonna stop me believing. I got a precious feeling. Don't let it fade away. Let's take it day by day. Feel the sound of magic on the summer breeze. I gotta steal the key to move into your dreams. We're talking about love, dancing together. We can make it stronger if we let it. Just say the words and take a chance on me. Nothing but a chance. tales of me. I dream at night. They come to squeeze me, they come to fight. World painted faces well in my mind. They got to me in chains of dim in my eyes. Never do dance or pinch me with pins. Isn't it nice, they say, give somebody a pain. We've come to meet you in an endless this pain. Baby, I feel, baby, I feel so stir. I don't wanna to be down. Baby, I feel, baby, I feel so stir. I don't wanna to be down. Baby, I feel, baby, I feel, but I don't wanna to be down. Baby, I feel, baby, I feel so stir. I don't wanna to be down. Factory, la factoria dels Bad Boys. You got a beat the fuck, you got a beat the fuck. A la factoria dels 80, la música ens ha acompanyat i ho ha fet de la mà d'aquesta gent que us comentàvem abans, Stars on 45 i el seu Medley, Rufus i Chaka Khan, també estan amb nosaltres, Ain't Nobody. Amb Impec, Mike Francis, Cole and the Gang, són els protagonistes dels darrers minuts. I Dean Harrell, Prince, Earth, Wind and Fire, ens arribaran després d'aquest Ain't Nobody. Thank you. just like a rainbow in the night. When I looked in your eyes, I could see diamonds shining bright. I never realized you'd be the one to make it right. You got me hypnotized before my life was black and white. You and me make a team. I want you.

La música dels 80 a 80's Factory, la factoria dels 80. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, carnival, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, carnival, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. Come join the fun, it's a miracle. acabem les nostres dues hores de clàssics amb la factoria dels 80 de X Factory. Ha estat, com sempre, un plaer acompanyar-vos amb aquesta sintonia i amb la bona música que ens porten tots els nostres convidats, que amb els darrers minuts han estat força i diversos, com Lionel Richie amb el All Night Long, Earth, Wind & Fire amb Let's Go for Prince, amb Kiss, del Soul of Man, Booger Remix, Dan Harrow amb Don't Break My Heart, Rufus i Chaka Khan, i altres cançons que ja us havien comentat. Amb Beatmax i aquest Digit, nosaltres acabem la festa per al dia d'avui, però ben aviat hi tornarem d'aquí 7 dies. Amb la factoria dels 80. The 80's Factory. Salutacions de Rafael Corbí. Espero que us hagi agradat la selecció d'aquesta nit i que ben aviat torneu a ser al nostre costat. Apa, siau, a remenar el cos en la música de fa uns quants anys enrere. Adéu-siau. Acabeu d'escoltar La Factoria dels 80, 80's Factory.